मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से हमने सर्वादीनी सर्वनामानी तक हमने पढ़ लिया था। आज जो है विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह ये चलेगा। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह सभी सूत्र निकालेंगे। एक एक 27 नंबर सूत्र है। विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन दिक् समासे अकारांत पुमलिंग दिक् समास शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुव्रीही बहुव्रीहो इकारांत पुमलिंग बहुव्रीही शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद हो गया विभक्ति। पदच्छेद विभक्ति हमने कर दिया। समास दिक् समास में है कि दिशाम समासः दिक् समासः दिशाम समासः दिक् समासः तस्मिन् दिक् समासे षष्ठी तत्पुर समास। तो दिशाम समासः दिक् समासः तो यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो दिशाम समास का मतलब कि दिशाओं का समास दिक् समास हो गया। दिशाओं का समास दिक् समास हो गया। तो ये भी दिक् समासे भी सप्तमी है और बहुव्रीहो भी सप्तमी है। तो अर्थ क्या हो गया दिक् समासे बहुव्रीहो। ये ऊपर से सर्वादीनी सर्वनामानी इसकी अनुवृत्ति आ रही है। सर्वादीनी सर्वनामानी इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया दिक् समासे बहुव्रीहो सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानी विभाषा भवन्ति। सर्वादीनी सर्वनामानी विभाषा भवन्ति माने बहुव्रीहो दिक् समासे ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुव्रीहो दिक् समासे सर्वादीनी विभाषा सर्वनाम संजानी भवंती। तो बहुब्रीहौ दिक् समासे बहुप्रियौ दिक् समासे सर्वादीनी सर्वनाम संजकानी विभाषा भवंती, या विभा कहीं पर भी कर दीजिए, विकल्प से दिशावाची बहुब्री समास में, दिशावाची बहुब्री समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। या यहां पर बहुब्रीहौ दिक् समासे जो है, ऐसा दिशावाची समास जो बहुब्रीह बहुब्रीही संजक हो, माने बहुब्रीही संजक जो दिशावाची समास है, बहुब्रीही नामक जो दिशावाची समास है, उसमें बहुब्रीही नामक दिशावाची समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि बहुब्रीही संजक बहुब्रीहौ दिक् समासे, बहुब्रीही वाले दिक् समास। बहुब्रीही का मतलब हमने पहले भी बताया होगा, बहुब्री तो समास है, परंतु इसका विग्रह जब करेंगे तो बहवः व्रीहयः यस्य, जिसके पास बहुत सारे धन है, धन धान्य बहुब्री हो गया, वैसे स्वयं अपने में बहुब्री है, तो बहुब्रीही दिशावाची समास। तो बहुब्रीही दिशावाची समास का मतलब हुआ कि बहुब्रीही संजक दिशावाची समास। ये तो यहां पर दिक् समास जो शब्द है, यह दिक् समास जो शब्द लेना है, तो वह एक सूत्र है दिंग नामान्यंतराले। दिंग नामान्यंतराले एक सूत्र है, इस सूत्र से जो समास किया जाता है, बहुब्री समास किया जाता है, उसका यहां पर ग्रहण है। सूत्र है 226 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए तो और ये सूत्र आपका स्पष्ट हो जाएगा। 226 दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 26 नंबर सूत्र है, निकालिए 226 दिंग नामान्यंतर आले, निकाल लिए। जल्दी से निकालिए, दिंग नामान्यंतर आले निकालिए। हाँ, तो दिंग नामान्यंतर आले, ये इसका पदच्छेद विभक्ति करके अर्थ बताता हूं, क्योंकि आगे आएगा ही सिद्धि में, इसलिए अभी अर्थ बता दूं ठीक से। तो दिंग नामानी जो है, नकारांत नपुंसक लिंग, दिंग नाम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अंतराले अकारांत नपुंसक लिंग, अंतराल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, दिंग नामानी में समास है। दिशाम नामानी दिंग नामानी, दिशाम नामानी दिंग नामानी, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है, ये जो 223 नंबर सूत्र है शेषो बहुब्रीही ही, इससे बहुब्रीही की अनुवृत्ति आ रही है, और ये जो महाविभाषा है, हमने जब पहले बताया होगा कि महाविभाषा, ये दो दूसरा अध्याय पहला पाद का 11 नंबर सूत्र है, विभाषा प परिबैरंच व पंचम्या। तो ये जो विभाषा है, ये महाविभाषा है, इसका अधिकार दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 तक जाता है, माने 29 तक जाता है, अर्थात 4 से द्वंद्व तक जाता है। ये आगे जो दो दो 29 नंबर सूत्र है चार से द्वंद्व वहां तक जाता है, तो ये महाविभाषा है। उस दो एक 11 से विभाषा की अनुवृत्ति आ गई और उसके पश्चात फिर जो है सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे, जो दूसरा अध्याय पहला पाद का दूसरा नंबर सूत्र है सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे, उसे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और सह सुपा जो 2-1-4 है उससे सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो 2-1-2 सुबा मंत्रते परांगवत से सुप की, सह सुपा से सुप की, सुपा की और विभाषा पपरी बरंजव पंचम्या से जो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। और समर्थ पद विधि तो है ही, पद संबंधी जो भी विधि होगा समर्थ पद के आश्रित होगा। तो अब जो है अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अंतराले वाच्य, अंतराले वाच्य या अंतराले गम्यमाने, अंतराल गम्यमान होने पर या अंतराल वाच्य होने पर, गम्यमान का अर्थ वाच्य ले लेंगे, वाच्यार्थ लीजिए, तो अंतराले गम्य, अंतराले गम्यमाने या अंतराले वाच्य दिंग नामानी, माने दिशावाचक जो नाम है, दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी, दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी सुबंतेन सह या सुबंतई, सुबंतानी इसलिए सुबंतई सह अर्थात विभक्ति विपरिणाम, इसलिए सुपा को बहुवचन में सुभ भी कर दीजिए, असुभ का सुबंत हो जाएगा, इसलिए सुबंतई ही सह समस्यन्ते और बहुव्रीहि समासो भवति। फिर मैं बोल रहा हूं सप्तमी को पढ़ लेंगे, अंतराले गम्य माने या अंतराले वाच्य, अंतराल वाच्य होने पर, अंतराल जाने या गम्यमान होने पर दिशा जो है, दिशाओं के जो नाम वाची जो सुबंत है, दिशाओं के नाम वाले जो सुबंत समर्थ सुबंत है वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो संस्कृत में अंतराले गम्यमाने अंतराले वाच्य दिंग नामानी सुबंतानी समर्थानी सुबंतानी समर्थ ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहि समासो भवति, और वह बहुव्री संजक होता है, बहुव्री समास वाला होता है। तो दिशावाची दिशाओं के नाम वाची सुबंत का जो है समर सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो उदाहरण दिया है जैसे कि दक्षिणस्या पूर्वस्या स दिशो यद अंतरालम सा दक्षिण पूर्वादि, बोल रहे कि दक्षिण और पूर्व दिशा के जो अंतराल है, दक्षिण और पूर्व दिशाओं के बीच की जो दिशा है, जो कोना है कॉर्नर है, उसको कहेंगे दक्षिण पूर्वा। तो यहां पर दिशावाची दिशा के नाम वाची यहां पर दक्षिण शब्द है, उसका समर्थ सुबंत जो पूर्व है उसके साथ उसका समास हो गया, दोनों समर्थ सुबंत है तो उस समास को प्राप्त हो गया समस्त, फिर सुपुधात प्रातिपद मैंने कृत समास करके सुपुधात प्रातिपद से लुप हो गया, तो दक्षिणा पूर्वा दिक हो गया, दक्षिण और पूर्व दिशाओं के बीच की दिशा, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वा दिक। ऐसे ही पूर्वस्याह पूर्वस्याह च उत्तरस्याह च दिशो यद अंतरालम, पूर्व दिशा उत्तर दिशा का जो अंतराल है जो बीच है, अंतराल माने बीच, जो अंतराल है जो बीच है उसको कहेंगे पूर्वोत्तरादिक। ऐसे उत्तर पश्चिम दिशाओं का जो अंतराल है बीच है वह उत्तर पश्चिम मा हो जाएगा, ऐसे पश्चिम दक्षिण दिशाओं का जो अंतराल है वह पश्चिम दक्षिणा हो जाएगा। तो यहां पर विभाषा दिक समास से बहुव्रीहो जो है ये उसी दिंग नामानी यंत्राल जो का दिशाओं के नाम बाकी जो सुबं तो उसी की बात कर दिक समास से बहुव्रीहो माने दिशाओं का समास, दिशाओं का समास। तो बहुव्रीही संजक दिशाओं दिशावाची जो समास है, दिशाओं दिशावाचियों का दिशाओं का जो समास है उस बहुव्रीही संजक बहुव्रीही नामक तो वह बहुव्रीही नामक बहुव्रीही दिंग नामानिंत्रालय में बहुव्रीही ये बहुव्रीही समास है। दक्षिण पूर्वाधिक उत्तर पूर्वाधिक इत्यादि जो है उत्तर पश्चिमाधिक इत्यादि जो है ये बहुव्री समास है। इसमें ये बहुव्री समास संजक है तो ये बहुव्रीहो दिक समास है। ऐसा दिशावाची समास, ऐसा दिशा को कहने वाला जो समास जो बहुव्रीही हो, इसलिए बहुव्रीही संजक बहुव्रीहो दिक समास है अर्थात बहुव्री संजक दिशावाची समास बहुव्री संजक के दिक समास है सर्वादीनी शब्द रूपाणी विकल्पेन सर्वनाम संजकानी भवंती। बहुव्री नामक जो दिशावाची जो समास है उसमें सर्वादियों की सर्वादी जो शब्द रूप है उसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? केवल ये बस यही इस चीज को ध्यान में रखिए, अगर दिंग नामानंतराले सूत्र के द्वारा जो समास किया जाएगा उसी को ही यहां पर विभाषा दिक समास बहुव्रीहो में दिक समास से ग्रहण है, अन्य का नहीं। समझे जी? क्या बोल रहे हैं भाई जी? हाँ, क्या क्या पूछना क्या चाहते बोलिए। तो दिंग नामांतरालय का हमने पढ़ा दिया और अभी तक आपने लिखा भी नहीं है। मैंने कहा था कि अंतराले वाच्ये दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी, दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी समर्थैहि सुबंतैहि सह विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहि समासश्च भवति, बहुव्री च समासः भवति या बहुव्री समासश्च भवति। दिंग नामानी अंतराले, अंतराले वाच्ये, अंतराल वाच्य होने पर, अंतराल अर्थ होने पर, वाच्य माने अर्थ, वाच्यार्थ, तो अंतराल अर्थ होने पर, अंतराल वाच्यार्थ होने पर दिशाओं के नाम वाची सुबंत, दिशाम नाम नामानी सुबंतानी या दिंग नामानी सुबंतानी, सीधे दिशाम नामानी दिंग नामानी है तो दिंग नामानी सुबंतानी समर्थानी सुबंतानी समर्थे सुबंते सबस्यंते विकल्प ने विभाषा की अनुमति आ रही है, विकल्प ने समस्यंते बहुव्री से समासो भवती और बहुव्री समास होता है, विकल्प से समास होगा, जब समास होगा तो बहुव्री हो गया, समास नहीं हुआ तो विग्रह वाक्य रहा। समझ में आया? हेलो, आया सर जी? गुरुकुल वाले नहीं कुछ बोल रहे हैं। बालबोध जी समझ में आया? हाँ तो चलो जी आगे चलते हैं। इसका उदाहरण है उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वस्याह दक्षिण पूर्वस्याह इत्यादि। तो उत्तर पूर्वस्यै तो अब यहां पर जो है उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यदंतरालम्। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो बीच है, बीच की जो दिशा है उसको कहेंगे उत्तर पूर्वस्याः। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति में किया उत्तर पूर्वस्य, जो यहां पर जैसा दिया है उसी तरीके से हम विचार करें। यहां पर उत्तर पूर्वस्य, उत्तर पूर्वाय, दक्षिण पूर्वस्य, दक्षिण पूर्वाय, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वायाः, दक्षिण पूर्वस्याः, दक्षिण पूर्वायाः, ये दिया है। तो यहां पर उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यदंतरालम् जो है, तो उत्तरा, उत्तरा के आगे दिशावाची शब्द, इसलिए उत्तरा स्त्रीलिंग होगा। तो उत्तरा के आगे षष्ठी विभक्ति पूर्वत आप ले आइए, षष्ठी विभक्ति एक वचन नस, नस ओ शांतो, नस पूर्वत स्वागपत्ति करके उत्तरा नस और पूर्वा नस ये ले आइए। पूर्वत उत्तरा से गस ले आएंगे, फिर पूर्वा की प्रातिप संज्ञा, फिर उसे गस आ जाएगा। तो उत्तरांगस पूर्वांगस, इतना समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद उत्तरांगस पूर्वांगस, अब इस स्थिति में ये उत्तरांगस पूर्वांगस इसका समास हो गया दिंग नामानंतराले से, बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये उत्तरा उत्तर दिशाओं के नामवाची सुबंध, तो ये दिशाओं के नामवाची सुबंध उत्तरा भी है और पूर्वा भी है कि नहीं जी? दिशाओं को कहने वाला है कि नहीं? दिशाओं के उत्तरा उत्तर दिशाओं को कहने वाला है, पूर्वा पूर्व दिशाओं को कहने वाला है। तो दिशाओं को कहने वाले दिशावाची जो सुबंत है, दिशाओं के नामों को बतलाने वाले जो सुबंत है, यह क्या है? समास को प्राप्त होता है। तो ये दिशाओं के नामवाची सुबंत परस्परम समस्यन्ते, ऐसा भी कह सकते हैं। हमने तो सहसुपा सुपा, तो इसलिए समर्थ ही सुबंत ही समस्यन्ते, ऐसा भी कर सकते हैं। हमने जो अर्थ बताया कि दिशाओं के नामवाची सुबंत सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होता है, यहां पर जो सुबंत है वह भी दिशावाची ही सुबंत है, क्योंकि दिशावाचियों का ही हो रहा है, इसलिए दोनों दिशावाची ही है। इस चीज को समझना है कि दिशावाची जो दिंग नामानी अंतराले गम्य माने, अंतराले वाच्य, अंतराल वाच्य होने पर जो है दिशावाची जो नाम है, तो उत्तरा और पूर्वाय दिशावाची नाम है, ये परस्पर समास को प्राप्त होते हैं, परस्परम समस्यन्ते, या ये नाम जो है समर्थ सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं। तो पूर्वा भी समर्थ सुबंत है, पूर्वा को लेंगे दिशावाची तो उत्तरा समर्थ सुबंत हो गया, उत्तरा को लेंगे तो पूर्वा हो गया। तो ये दोनों जो है समर्थ सुबंत है, यहां पर दोनों ही दिशावाची होना चाहिए, क्योंकि यहां पर दिंग नामानी में नामानी बहुवचन है, इसलिए बहुत सारे हो गए। इसलिए अन्य समर्थ सुबंत जो लेंगे जिसके साथ समास होगा, वह अन्य शब्द नहीं होना चाहिए, वह दिशावाची से भिन्न नहीं होना चाहिए, दिशावाची ही होना चाहिए, इस चीज को समझिएगा। तो इसलिए यहां पर दिंग नामानंतराले की अंतराले वाचे दिंग नामानी सुबंतानी समर्थानी सुबंतानी परस्परम समस्यन्ते, ये दिशाओं के नाम वाची जो सुबंत हैं वह परस्पर समास को प्राप्त होते हैं। तो उत्तरा गस पूर्वा गस ये समास को प्राप्त हो गया, ये समास हो गया, और समास होने से कृत तदित समासाश्च, कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक क्योंकि ये समास है तो इसलिए समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक से लुक हो गया, प्रत्यक्ष लुप लुप हो गया, तो उत्तरा पूर्वा हो गया, उत्तरा पूर्वा हो गया। और उत्तरा पूर्वा के आगे उत्तर पूर्वस्य ही है, तो उत्तरा पूर्वा के आगे ये चतुर्थी विभक्ति पूर्वक स्वागपत्ति कर लिए, क्योंकि समास होने के कारण कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, अज्ञान प्रातिपदिक के अधिकार में पूर्वक स्वागपत्ति करके ये ले आए, तो उत्तरा पूर्वा हो गया। अब उत्तरा पूर्वा जो हुआ ये, अब यहां पर ने से भी पहले आप जो है ने गे से पहले जो है ये एक सूत्र है दिंग नामांतराले जो सूत्र है इसी के ऊपर एक वार्तिक है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुम्बद भावो वक्तव्य ये वार्तिक है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे वृत्ति मात्र में तो उत्तरा पूर्वा वृत्ति है वृत्ति का हमने बताया था कि परार्था विधानम वृत्ति अन्य अर्थों को कहने में जो समर्थ हो वह वृत्ति है यहाँ पर हमने भी बताया था कि पांच प्रकार की जैसे योग दर्शन में पांच प्रकार की वृत्तियां होती है वैसे ही जो है यहाँ पर व्याकरण में भी पांच प्रकार की वृत्तियां होती है कृत वृत्ति तदित वृत्ति मतलब कृत वृत्ति तदित वृत्ति स्थानाद्यंत वृत्ति समास वृत्ति और एक शेष वृत्ति हमने पढ़ाया हुआ है तो याद है कि नहीं याद है भूल गए पांच प्रकार की वृत्तियां हैं तो ये उत्तरा पूर्वा वृत्ति है तो ये वृत्ति मात्र में जो है पुंबत भाव कहना चाहिए मैंने पुमलिंग कहना चाहिए तो पुमलिंग जब ही कहे तो इसका मतलब क्या हुआ जी पुंबद हुआ स्त्रीलिंग में तो आ हो जाता आकारांत हो जाता है तो पुमलिंग में क्या हो जाएगा ह्रस्व आकारांत हो जाएगा माने ह्रस्व हो गया तो उत्तरा को उत्तर ये बन गया और उत्तर पूर्वा हो गया है उत्तर पूर्वा हो गया है तो उत्तर पूर्वा हो गया है अब यहां पर जो है उत्तर पूर्वा और फिर ये है अब इस स्थिति में एक सूत्र है सर्वनामनः स्याद् ह्रस्वश्च सर्वनामनः स्याद् ह्रस्वश्च ये सूत्र है इससे सर्वनाम को ह्रस्व होता है तथा जो है गिंग को जो है स्याट आगम होता है तो आइए इस सूत्र को पढ़ते हैं क्योंकि ने को मान करके सबसे पहले ने को मान करके उत्तर पूर्वा की अंग संज्ञा कर दीजिएगा ने को मान करके उत्तर पूर्वा की अंग संज्ञा होगी और अंगस के अधिकार में है सर्वनाम स्याट ह्रस्वस्थ 7314 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 7314 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 114 नंबर सूत्र है सर्वनामना स्याद् ह्रस्वश्च निकाल लिए तो सर्वनामना स्याद् ह्रस्वश्च सर्वनामनः नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन स्याट तकारांत पुंलिंग स्याट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन ह्रस्व अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यपद है अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है याड आपह 7313 नंबर सूत्र इसे आपह की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है तो आपा की इससे इसके ऊपर जो सूत्र है याद आपा इससे आपा की अनुवृत्ति आई और अंगस का अधिकार है और 7311 नंबर सूत्र है घेन नीति 7311 घेर नीति इससे नीति की अनुवृत्ति आ रही है नीति की अनुवृत्ति आ रही है तो अब यहां पर जो कह रहा है नीति सप्तमी है अच्छा जी अनुवृत्ति एक बार फिर बता दीजिए यहाँ पर अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है वो तो समझ ही गया अब 7311 नंबर जो सूत्र है घेर नीति से नीति की अनुवृत्ति आ रही है और 7313 नंबर जो सूत्र है याड आपह से आपह की अनुवृत्ति आ रही है जी समझ गया समझ गए जी अब यहाँ पर जो है सर्वनामना पंचमी है और नीति जो है सप्तमी है। पंचमी कहता है उत्तर को कार्य होगा, सप्तमी कहता है पूर्व को कार्य होगा। इसमें से कौन सा होगा तो हमने आपने आपको बताया था कि उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान वह परिभाषा बताया था, याद है? याद आ रहा है? जी याद जी। उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान, जहां पर दोनों का निर्देश वहां पर पंचमी बलवान होता है, तो यहाँ पर पंचमी बलवान हो जाएगा तो मिति सप्तमी षष्ठी में बदल जाएगा उत्तर से दसवां उत्तर से जो उत्तर से आया उस उत्तर से के कारण मिति सप्तमी षष्ठी में बदल गया। इसलिए उत्तर से नित प्रत्यय नित है क्योंकि अंग होगा ही तब जब प्रत्यय होगा, बिना प्रत्यय की तो अंग संज्ञा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अंग से जो है उसको आप पंचमी में बदल दीजिए, अर्थ प्रसाद विभक्ति विपरिणाम सर्वनाम पंचमी हो गया सर्वनाम अंगा। अब अंगात विशेष है और आपा विशेषण है, इसलिए आपा हमें तदंत भी दीजिए, इसलिए आबंतात अंगात। तो सर्वनामनः आबंतात अंगात उत्तरस्य नितः प्रत्ययस्य स्यात् आगमः, स्यात् आगमः भवति, स्यात् आगमः भवति और फिर ह्रस्वश्च भवति। तो स्याट आगम होता है और रस होता है किसको? तो सर्वनाम को रस होता है क्योंकि रस का प्रसंग सर्वनाम का ही होगा। तो सर्वनाम न रस्वस्य भवति माने फिर सर्वनाम न आवंतात अंगात या आवंतात अंगात सर्वनाम न उत्तरस्य, आवंत अंग सर्वनाम या सर्वनाम आवंत अंग से उत्तर उत्तरस्य नितः प्रत्ययस्य त्याग आगम भवती सर्वनाम न हो ह्रस्व होती और सर्वनाम को ह्रस्व होता है, सर्वनाम न सर्वनाम को ह्रस्व होता है क्योंकि सर्वनाम में षष्ठी है तो ह्रस्व आदेश किसको होगा? षष्ठी, षष्ठी के स्थान पर ही तो आदेश होता है ना जी, सर्वनाम न षष्ठी इसलिए सर्वनाम के स्थान पर ह्रस्व होगा। तो यहां पर उत्तर पूर्वा, तो उत्तर पूर्वा मैं यहां पर पूर्वा का पूर्व बन गया, उत्तर पूर्व बन गया और ने जो है नित जो है ङ का जो लोप कर देंगे लशक उद्देश्य तो ए बचेगा उसको स्यात् हो गया। तो कहां हो? आद्यन्तो टक्तो, तो स्यात् स्यात् आद्यवयवः भवति, आद्यवयवः स्यात् भवति, इसमें आद्यवयवः भी साथ में जोड़ दीजिएगा कि सर्वनामना आवंतात अंगात उत्तरस्य नित प्रत्ययस्य आद्यवयव स्याद् आगम भवति, सर्वनामना स्थाने ह्रस्वश्च भवति, सर्वनामना सर्वनामना अंतस्य अलः स्थाने ह्रस्व भवति, ये भी जोड़ दीजिएगा अंतस्य अलः स्थाने सर्वनाम के अंतिम अल के स्थान पर। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है वो उसका अंतिम अल क्या, वहां पर सर्वनाम के स्थान पर ह्रस्व हो तो कहाँ हो? तो अंतिम जो वर्ण आ है पूर्वा का आ उसको होगा। तो उत्तर पूर्व और स्याट और ए हो गया। तो यहां पर यह है कि कहा कि सर्वनाम, सर्वनाम को कहा है तो यहां पर है कि भाई यहां पर उत्तर पूर्वा जो है यह सर्वनाम है कि नहीं, वहां पर तो कहा था कि सर्वादीनी सर्वनामानी, भाई सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा तो है ही, तो सर्वादीनी सर्वनामानी से ही सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त था क्योंकि उत्तरा पूर्वा सर्वनाम है ही। तो फिर यहां पर विभाषा दी समास से बहुव्रीहि क्यों बनाया? तो बता रहे हैं कि विकल्प के लिए बनाया कि दिशावाची बहुव्रीहि समास में जो है विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वादिनी सर्वनामानी नित्य सर्वनाम संज्ञा कर रहा था, ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा किया है इसीलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा। तो यहां पर विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई, तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा हुई है, जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा हुई है उस पक्ष में यहां पर जो है उत्तर पूर्व और स्याट और ए अनुबंध लोप होकर के स्या ए और वृद्धि रेचि कर देंगे। वृद्धि क्या है, वृद्धि रादेश, तो उत्तर पूर्वस्यई बन गया। ऐसे दक्षिण पूर्वस्यई बन जाएगा, उत्तर पूर्वस्यई दक्षिण पूर्वस्यई। और जिस पक्ष में स्याट आगम नहीं होगा और सर्वनाम को ह्रस्व भी नहीं होगा, तो उत्तर पूर्वा ए है। इस स्थिति में याडापह जो सूत्र है, याडापह जो सूत्र है 7.3.113 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। याडापह जो सूत्र है 7.3.113 निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लिए। तो 7.3.113 ये आवंतात अंगात बहुत ही सरल अर्थ है। याट जो है तकारांत पुंलिंग याट प्रथमांक के वचन है, आप पंचमी व्यक्ति वचन है, प्रकारांत पुंलिंग आप पंचमी व्यक्ति एक वचन है। तो यहां पर जो है अंग का अधिकार है, वही उभय निर्देश से पंचमी निर्देश बलियान के आधार पर आवंतात अंत विधि हो जाएगी। आवंतात अंगा ऐसा आवंतात अंगा उत्तरस्य नितः प्रत्ययस्य याट आगमो भवति, आद्य व्यवह याट आगमो भवति। जब सर्वनाम नहीं होगा तब यहां पर, अर्थात जिस पक्ष में प्रकृति सूत्र से सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है, एक बार सर्वनाम संज्ञा होगी और एक बार सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि विभाषादिक समास से सर्वाधीनी सर्वनामी से तो प्राप्त ही था, क्योंकि उत्तर इत्यादि जो है। अच्छा जी, अनंत जी जी जी बताइए। तो सर्वाधीनी सर्वनामी, हाँ ठीक है, वो तो उत्तर पूर्व इत्यादि सर्वाधिकरण में पढ़ाई हुआ है ना जी? जी हाँ पढ़ाई हुआ है, तभी तो सर्वाधियों की सर्वनाम संज्ञा। तो यहाँ पर जो है ऊपर से प्राप्ति था, फिर इसमें क्यों किया, विकल्प से दिशावाची बहुवी समास, बहुवी संजक बहुवी नामक दिशावाची समास में जो है विकल्प से कर दिया, अर्थात एक बार हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा और जिस पक्ष में नहीं होगा, तो जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में जो है याडाप से गित प्रत्यय को याट आगम हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वा और याट ए अनुबंध लोप, उत्तर पूर्वा या ए वृद्धि रेचि उत्तर पूर्वा यई, तो उत्तर पूर्वा यई दक्षिण पूर्वा यई ये बन गया। सभी को समझ में आ गया, उत्तर पूर्वस्या उत्तर पूर्वस्यई दक्षिण पूर्वस्यई उत्तर पूर्वा या दक्षिण पूर्वा या मतलब उत्तर पूर्वा यई दक्षिण पूर्वा यई, समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी सिद्धि? अजय बालबोध मनीष समझ में आया? आपकी आवाज ही मुझे नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं आप? हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हो? हाँ मैंने जिंदगी भर अर्थ ही लिखते रहोगे, समझने में नहीं आ रहा है, मैंने न जाने कितना बार बता दिया गया हुआ है। या मैं बोल रहा हूँ कि याद आप पंचमी विभक्ति एक वचन है, अंग विशेष है, अंगस्य विशेष है, आप विशेषण है, अंग अंगात बन गया तो आप में तदंत विधि हो गई, तो आवंतात अंगात तो अपने आप ही सिद्ध हो गया, आवंतात अंगात तो अपने आप सीधे हो गया कि आवंतात अंगात उत्तरस्य, और नीति जो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है घेर नीति से नीति की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तो नीति षष्ठी में बदल गया नीत, तो आवंतात अंगात उत्तरस्य नीत प्रत्ययस्य आद्यवयव याट आगमो भवति। आवंत अंग से उत्तर नित प्रत्यय का आद्यवयव आठ आगम याट आगम होता है, ये अर्थ हो गया। बस एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा सर्वनाम में चार दस वस्तु जो समझ में आ जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा, बस वो सर्वनाम में करता है, सर्वनाम में नहीं करता है ये मन याट आगम सर्वनाम से भिन्न, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होती तब करता है, सर्वनाम से भिन्न में करता है। तो लिख लो आवंतात अंगात, जब तक नहीं आप लोग विचारोगे ना हम जिंदगी भर लिखाते रह जाएंगे, तुम लिखते रह जाओगे और कुछ नहीं आएगा, समझना पड़ता है वो विचारना पड़ता है, विचारा करो। आवंतात अंगात उत्तरस्य नितः प्रत्ययस्य आद्यवयव याट आगमो भवति, ये अर्थ हो गया। आवंतात अंगात उत्तरस्य नितः प्रत्ययस्य आद्यवयव याट आगमो भवति, आवंत अंग से उत्तर नित प्रत्यय के आद्यवयव आठ आगम होता है। लिख लिया? हेलो, तो यहां पर जो है उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा इत्यादि जो होगा तो ये आवंत अंग है उत्तर पूर्वा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो आवंत अंग से उत्तर गिंत प्रत्यय है ए, ने कोई ङ की संज्ञा भी ला सकते इससे तो गिंत प्रत्यय ए है उसको आदि में अभिवादन तो टकता हूं तो आदि में बैठ गया, तो उत्तर पूर्वा याट ए तो की हलंतम से संज्ञा तस्लोप अदर संलोप, तो उत्तर पूर्वा या ए वृद्धि रेचि तो या ए का यही बन गया, तो उत्तर पूर्वा यही ये बन गया। ऐसे ही माला यही शाला यही जो द्वितीय द्वितीय यही जो भी स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन है अब याडापा उसमें याडापा ही लगेगा, सो ध्यान रखना माला यही शाला यही द्वितीय यही तृतीय यही इत्यादि, तो ऐसे ही उत्तर पूर्वा यही, समझ में आया? हाँ जी जी समझे? हाँ जी हाँ। अब उत्तर पूर्व स्याह उसका भी ऐसा ही होगा और कुछ भी नहीं है, देखो उत्तर पूर्व स्याह का है उत्तरस्या पूर्वस्या स दिशो यदंतरालम इति उत्तर पूर्व उत्तर पूर्वा तस्या उत्तर पूर्वस्या, तो यहां पर उत्तरांगस पूर्वांगस ऐसे पूर्वत जो है उत्तरांगस पूर्वावत नस कर दिया और फिर जो है कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सुपोधात प्रातिपदिक कहो और प्रत्यय करके उत्तरा पूर्वा हो गया और सर्वनामो वृत्ति मात्र पुंग भाव वक्तव्य, तो वहां पर उत्तरा को उत्तर कर देंगे, सर्वनाम को वृत्ति मात्र में पुंग भाव होता है कहना चाहिए, तो उत्तर पूर्वा हो गया नस है अनुबंध लोप हुआ अस है, अब उस पर जो उत्तर पूर्वा अस इस स्थिति में जो है अस को मान करके मन अंगस जो है सस्ती व्यक्ति उसको मान करके उत्तर पूर्वा की अंग संज्ञा है अंगस के अधिकार में वही सर्वनाम से आवन सर्वनाम अंग से उत्तर जो है नित प्रत्यय को त्याट आगम हो गया और फिर जो है रस हो गया है सर्वनाम को, तो उत्तर पूर्वा में आको रस हो गया तो उत्तर पूर्व हो गया और स्याट आद्यवय जो है तो स्याट का स्या है और आस है, अकर्ष अभ्यंतर दीर्घ यहाँ पर लग गया, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है, और फिर स्यास बन गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व स्यास, सब को विसर्ग, उत्तर पूर्व स्याह, ऐसे दक्षिण पूर्व स्याह। और जिस पक्ष में समास नहीं होगा, विभाषा दी समास से बहुप्रिय से सर्वनाम संज्ञा हुई है, और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो वही उत्तर पूर्वा और क्या बोलते हैं कि आस है, और याडाप से जो है याटागम कर दीजिएगा, तो उत्तर पूर्वा या, या याट का या और आस है अकस्म दीर्घ, उत्तर पूर्वायास विसर्ग, उत्तर पूर्वायाह, तो उत्तर पूर्वायाह दक्षिण पूर्वायाह, उत्तर पूर्वस्याह दक्षिण पूर्वस्याह, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही एक किसे दिया गई तो सब किसे दिया गई। समझ में आया जी, आप लोग समझे? आगे है न बहुब्रीह, न बहुब्रीह, न बहुब्रीह। अब एक एक 28 नंबर सूत्र होगा, न बहुब्रीह, न अव्यय पद है बहुब्रीह, इकारांत पुंलिंग बहुब्रीह सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो सर्वाधीन सर्वहानि की अनुवृत्ति आ रही है, तो बहुब्रीह समासे सर्वादिनी सर्वनामानी न भवंती, हो गया बहुब्रीह समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानी न भवंती। बहुब्रीह समास में सर्वादिनी सर्वादि जो है सर्वनाम संज्ञक नहीं होते हैं, वहां पर ऊपर था दिशावाची बहुब्रीह समास में विकल्प से होते हैं, मैंने बहुब्रीह नामक जो दिशावाची समास है उसमें विकल्प से होते हैं, यहाँ पर सीधे कह दिया कि बहुब्रीह में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, नित्य इसमें कर दिया। इसका उदाहरण है, इसका अर्थ समझ गया सभी जी? बहुत सरल अर्थ है कि बहुब्रीह सर्वादी सर्वनाम संज्ञा न भवंती, बहुब्रीह समास में सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। उदाहरण है प्रिय विश्वाय प्रियो भयाय द्वन्याय त्रन्याय, समझ में आया इसका अर्थ जी सभी को? बहुब्रीह समास में सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, समझे? और सभी को समझ में आया, गुरुकुल वाले को अर्थ समझ में आया जी? अब उदाहरण है प्रिय विश्वाय, तो क्या है जी? प्रिय विश्वाय ने प्रिया विश्वे यस्य, प्रिया विश्वे यस्य, विश्व है प्रिया प्रिय जिसको, जिसका जिसको प्रिय, विश्व प्रिय है माने विश्व माने सब, तो जिस प्रिय है विश्व जिसके, प्रिय है सब जिसके, विश्व का मतलब सब, प्रिय है सब जिसके माने जिसको सब प्रिय है उसके लिए प्रिय विश्वाय, प्रिय विश्वाय, तो प्रिय है विश्व जिसके, तो यहां पर प्रिया विश्वे यस्य, तो यहां पर प्रिय प्रिय जस विश्व जस, पूर्वत ले आएंगे क्योंकि विश्व बहुवचन हो गया, तो प्रिय जस विश्व जस पूर्वत, और इसकी समास हो जाएगी शेषो बहुप्रिय से, इसकी समास संज्ञा हो जाएगी। तो निकालिए 223 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 23 नंबर सूत्र है शेषो बहुब्रीह और अनेक मन पदार्थ, तो अनेक मन पदार्थ से इसमें समास हुई है, निकाल लीजिए शेषो बहुब्रीह, ये अधिकार सूत्र है 223 और अनेक मन पदार्थ 224 है, दो दो 23 निकाल लिया, दो दो 23 शेषो बहुब्रीही और अनेक मन पदार्थ है, हाँ निकाल लिया जी, जल्दी से बोलो। हाँ तो शेषो बहुब्रीह, शेषा अकारांत पुमलिंग शेष शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, बहुव्रीही इकारांत पुमलिंग बहुव्रीही शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, और शेष का मतलब है उक्तात अन्य शेष। ऊपर जो कह दिया तो ऊपर क्या कहा, ऊपर जो जो समास का क्या क्या कहा, अव्यभाव समास का, तत्पुरुष समास का, तो ये अव्यभाव तत्पुरुष समास उससे जो बचा हुआ है, ऊपर जो कहा उससे बचा हुआ है वो शेष हो गया। तो शेष समास बचा हुआ जो समास है वह बहुव्रीही संजक होता है, शेष समास बहुव्रीही भवती, ये हो गया बहुव्रीही संजक भवती, अर्थ हो गया कि शेष बहुव्रीही भवती। शेष माने उक्तात अन्य, उक्तात अन्य शेष समास बहुव्रीही, ऊपर जो कहा गया उससे अन्य जो बचा हुआ जो समास है वह बहुव्रीही होता है, उसको बहुव्रीही कहते हैं। तो ऊपर जो है तत्पुरुष का दिया और अव्यभाव का दिया, और आगे चार से द्वंद से द्वंद कहेगा, तो उधर द्वंद का दिया, उधर बहुव्रीही समास तत्पुरुष का दिया और अव्यभाव समास का दिया, तो बच गया क्या, तो जो बच गया उसका नाम बहुव्रीही हो जाएगा। तो शेष बहुव्रीही संजक भवति, तो ये इत्यम अधिकारो वेदितव्य, यह जो है अधिकार, ये अधिकार सूत्र है शेष बहुव्रीही का, और उसका अनेक मन पदार्थ है ये यहाँ पर जो है प्रियजस और विश्वजस जो है ये इसमें जो समास हुआ है अनेक मन पदार्थ से हुआ है। तो अनेकम अकारांत नपुंसक लिंग, अनेक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और अन्य पदार्थे अकारांत क्या कहते हैं कि अकारांत पुमलिंग अन्य पदार्थ शब्द प्रथम सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ अनेकम अकारांत नपुंसक लिंग, अनेक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और अन्य पदार्थे अकारांत पुमलिंग अन्य पदार्थ शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समास है अनेकम में न एकम अनेकम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया, जो एक नहीं है वह अनेक माने बहुत, दो चार इत्यादि। और अन्य पदार्थ जो है, अन्य पदार्थ जो है तो अन्य पद में है, अन्य माने अन्य पद का पहले समास है, अन्यम चादह पदम च, अन्यम च तत्पदम च इति अन्य पदम, अन्य और वही पद, अन्य और वही पद, तो अन्यम च तत्पदम च इति अन्य पदम, और अन्य पदस्य अर्थ अन्य पदार्थ, अन्य पद का जो अर्थ है वह अन्य पदार्थ है। सप्तमी तस्मिन अन्य पदार्थ है कर्म, ये क्या हो गया, पहले अन्यम च तत्पदम च या अन्यम चादह पदम च इति अन्य पदम, ये जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास है, और अन्य पदस्य अर्थ अन्य पदार्थ षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो क्या हो गया कर्मधारय गर्भ में है षष्ठी के, तो क्या हो गया कि कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास, ये हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति है शेषो बहुव्रीही, तो अधिकार चल ही रहा है तो बहुव्रीही, और विभाषा महाविभाषा जो है 2.1.11 नंबर सूत्र है, विभाषा बच्चन पंजन से विभाषा की अनुवृत्ति आ ही रही है, सुभा मंत्री दे परांगमस्वरे जो दूसरा नंबर सूत्र है 2.1.2 इससे सुप की अनुवृत्ति आ ही रही है, और सुपा की भी अनुवृत्ति ले आएंगे, और नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, परस्पर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसलिए परस्परम कह देंगे। तो क्या सोचेगा, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम, क्योंकि समर्थ पद विधि है, तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम समस्यन्ते, विभाषा परस्परम विभाषा समस्यते, ये सब परस्परम है तो समस्यते होगा। तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समर्थम सुबंतम परस्परम समस्यते, अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत परस्पर समास को प्राप्त होता है, परंतु विकल्प से होता है, इसलिए विभाषा को अवश्य बोलना है। तो इसका पूरा अर्थ लिख लीजिए, लिखना चाहे तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम विकल्पेन समस्यते, परस्परम विभाषा समस्यते, और बहुव्रीही समासो भवति, और वह समास जो होता है वह बहुव्रीही संजक समास होता है, उसका नाम बहुव्रीही होता है। समझ आया अनेक पदार्थ अन्य अन्य अनेक मन पदार्थ का अर्थ, सभी को समझ में आया जी? हाँ, गुरुकुल वाले समझ गए तो देखो, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम विकल्पे न समस्यते। समासा की अनुवृत्ति आ रही है ना, ये समासा माने समस्यते, भाव अर्थ में विकल्पे न समस्यते। अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत विकल्प से समास को प्राप्त होता है। समझ गए? विकल्प से समास को प्राप्त होता है, विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो प्रिय जस विश्व जस्त अन्य पदार्थ में वर्तमान है, प्रिय है सब जिसके, अन्य हो गया, दूसरा हो गया, मने प्रिय और मने समास के लिए जो पद है प्रिय और विश्व, इससे भिन्न ही अर्थ वर्तमान है। प्रिय है संसार जिसके, प्रिय है सब जिसके, उस व्यक्ति का नाम हो गया प्रिय विश्व, जिसको सब प्रिय है। तो यहां पर प्रिय शब्द और विश्व शब्द इस अर्थ को नहीं कह रहा है, अन्य को कह रहा है। इसलिए अन्य पदार्थे वर्तमानम, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान। तो प्रिय विश्व से अन्य पद हो गया, अन्य पद जो है उसका जो अर्थ है, उस अन्य पद के दूसरा जो पद है उसके अर्थ में वर्तमान है प्रिय विश्व, दूसरे पद के अर्थ के वर्तमान में वर्तमान है। अन्य और पद जो मैंने क्या बोला, वहां प्रिय और विश्व जो शब्द है उस अर्थ में वर्तमान यहां पर नहीं है। तो अन्य पदार्थ में वर्तमान है ये, तो अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत, तो यहां प्रिय और विश्व दो, प्रिय जस भी सुबंत है, विश्व जस भी सुबंत है, तो ये समास को प्राप्त हो गया। और समास होने से क्या बोलते हैं कि कृत समासा से प्रातिप संज्ञा सुपुधातु प्रातिपद के सुख प्राति मने लुक हो गया, तो प्रिय विश्व हो गया। और पूर्वक जो है यहाँ पर प्रिय विश्व बनाने के लिए प्रिय विश्व के गे ले आइए, और गे लाने के यहाँ पर तो वैसे सर्वाधिनी सर्वनामी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि विश्व सर्वाधिगण में पढ़ा हुआ है, तो सर्वाधियों की सर्वनाम संज्ञा होती है, इसलिए विश्व की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। तो वहां पर कह रहे हैं तो सर्वनाम संज्ञा होने के कारण यहाँ पर सर्वनाम इसमें जो है अकारांत अदम सर्वनाम अंग से उत्तर जो है इसमें आदेश होता है, आदेश प्राप्त है। परंतु नौ बहुप्रियो, बहुप्रियो समास में, बहुप्रिय समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो बहुप्रिय समास है प्रिय विश्व, उसमें सर्वादी है विश्व, इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। सर्वनाम संज्ञा न होने से अस्मय आदेश नहीं हुआ, और अस्मय आदेश न होने से नेर यह इससे जो है नी के स्थान में अदंत अंग से गेर यह आपको पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, ये अदंत अंग से उत्तर जो है नी के स्थान में यह आदेश होता है। अदंता तंगात उत्तर से गे स्थाने यह भवती, ये अर्थ हो गया अदंतात अंगात, क्योंकि यह को मान करके मन नी को मान करके प्रिय विश्व की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य का अधिकार में जो है ये प्रिय विश्व अदंत अंग है, ऊपर से अतो विषय अत के मृत्यु आ रही, इसलिए अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो अदंतात अंगात उत्तरस्य ने इत्यस्य प्रत्यस्य स्थाने यह भवती, नी प्रत्यय जो प्र है इसके स्थान पर यह हो गया, तो प्रिय विश्व यह हो गया। और सुपी च यादो सुपी पर तह अकारांतस्य अंगस्य अंतस्थल स्थान दीर्घो भवती, तो दीर्घ हो गया, तो प्रिय विश्वाय बन गया। ऐसे इसी प्रकार प्रियो भयाय, प्रिया उभयस्य प्रियो भयाय, प्रिय है दोनों जिसके, उसको प्रियो भयाय कहेंगे। यहां पर प्रिय और उभय में आदगुण लग गया है, प्रिय मने प्रिय प्रिया उभयस्य, तो प्रिया सु उभय, उभय मने प्रिया सु और उभय दो है ना, इसलिए औ कर देंगे और उसको जो है ये करके सुपधाता से लोप कर देंगे। या उभय शब्द है प्रिया उभये यस्य, तो उभये द्विवचन है, इसलिए दोनों प्रिय हैं जिनके, तो प्रिया उभये यस्य दोनों मने प्रिय है दोनों जिनके। तो यहां पर हालांकि प्रिय उभये यस्य होना चाहिए, क्योंकि उभये द्विवचन है, तो जब प्रिय भी, क्योंकि दोनों प्रिय है जिसके, प्रिय है दोनों, तो इसलिए प्रिय उभये यस्य ऐसा होना चाहिए, प्रिय उभये यस्य ऐसा होना चाहिए। और पूर्वत आदगुण करके प्रिय विश्वाय बन जाए, प्रियो भयाय बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है, द्व्यन्याय त्रन्याय है। अब इसकी सिद्धि कल करेंगे, और आप देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आया होगा तो गेरिया और सुपीटक का कल अर्थ बता देंगे। अब समय हो गया है, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, ये तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं कोई प्रश्न है, मंत्र पाठ करूं? पुमदाव वक्तव्य जी, पुम्बत भाव मतलब पुम्बत होना, भाव माने होना होता है ना जी। दिंग नामांतरालय, दिंग नामांतरालय सूत्र पर ही वार्तिक है, उसी पर वार्तिक। दिंग नाम काशिका में देखेंगे आपको पता चल जाएगा, दिंग नामांतरालय जो सूत्र है वहीं पर ही वार्तिक है। और कोई प्रश्न? मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।